إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي الورقة إذا عد إسلامي الفرقان قطب دي سنة وحاكم ذا سراكيل كتر سنة مملكة جبلان هي الجود اللي ورع إذا ماذا حركة المجاهدين تال شباب أي كفو ليان دجان كان بوني أرد أحد بنات كأي وذاجان كينيا يا سوماليا طبقة سارة دلي هي كك عيد ماذا بان دار مقالة مقدسه اللي يرى سوماليا أو دجا لمي إثيوبيا هي أد أول إبعاد سن حبس كويا لجبل كتكري أدل كاس دولة فدرال كأي كوفشل أنتي أنا حرت قنصلي ذا إثيوبيا kulaadahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe fagaar ku yaala degmada Buule ayaa lagu daawaday filimkii Al-Kataib ay ka diyaarisay dagaalkii ciidamada dawladda federaalka lagu jabiyay ee dhacay bishii Ramadaan qoysas degan dhul ku yaala xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ku go'an saaray dalab uga yimid dawladda federaalka oo ahaa inay ka guuraan halka ay degan yihiin kulayl aad u daran ayaa laga soo sheegay magaalada Hargeysa ee xarunta qoyiga galbeed Soomaaliya munaasabad lagu maamuusay arday ka aflaxday macad sharci ah ayaa ka dhacday degmada Eelcad ee walayda Islaamiga ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhawaada warkii oramaystiran saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland ayaa lagu dilay weerar ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kamboni oo dhacay xadbeenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ciidamada baysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay dagaal ku qaadeen ciidamada ku sugnaa halka loo yaqaan Meri oo u dhow deegaanka Kamboni ee dhacay xadbeenaadka waxaana halka ciidamada Jubaland ka soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan 3 askari oo laba kamid ay saraakiil ahaayeen ayaan halka lagu dilay saraakiisha Jubaland halka lagu dilay ayaa magacyadooda lagu sheegay Cali Shakaal iyo sidoo kale Saalax Muumin oo hore u soo noqday taliyaha saldhiga deegaanka Gudha dabqa saara geystay ayaa ka kacay degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinay Maxamed Ciise dab geystay qasaaro hantiyeed ayaa ka kacay guri ku yaala degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho dibkan ayaa baabi'iyay ilaa 3 guri waxa gabi ahaanba basbeelay hantidii tiilay 3 guri ee gubtay sida ay goobjoogayaal sheegayaan dibkan kama dhalan wax qasaar nafeed ah ma jirtay cid usoo gurmatay dadkan guriyaha ka gubtay aan ka ahayn dadka diriska usoo gurmaday si ay dibka u damiyaan qaar ka mid ah dadkii ku hantay beelay ayaa ka waramaya dibka koronta ka cisay wuxuuna baabi'iyay 3 qoys uu baabi'iyay rafaadi wuxuu geystay iyo macna guri la'aan iyo hooy la'aan iyo dhar la'aan iyo macal raashinkooda ku qasaaray annagaana dibka daminay markuu ka caayid uu ka caay markuu dibkii isqabtay guriyi fiilooyinkii wixii la isqabteen wallahi hanti badan uu baabiyay dad uu rafaadiyay alxamdulillah naf kuma baabin waxna qofna wax kuma noqon laa koronto ka bilaawada qaac leena soo gala hal mar ciyaalka xafada ana soo kala oradlay qaybtaana guubatay qaybta kale alaabta ka wada bixinay dibkaasna koronto ka bilaawday qasaar wuxuu gaarsiiyay alaab dhar la guubatay ii wili roo nacab gubtay labis xawaariis saaid oo aybo wa hal mar isla bilaawday saaid oo aybo magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa aad ugu soo badanaya gubashada guriyaha iyo suuqyada dhalinyaro Soomaali ah oo u dagaalamaya Ethiopia ayaa aad ugu dhibaataysan xabsi ku yaala gobolka Tigray ee dalkaas warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali dagaaladii muddada sanadaha dhexmaray dawladda Ethiopia iyo Tigray waxay labada dhinac ku kala qabsadeen maxaabiis dagaal Tigray waxa uu gacanta u galay kumanaan maxaabiis ah oo ka mid ah ciidamada dawladda Ethiopia waxaana ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah dhalinyarada oo laga qaaday dhulka gumeysiga ku hoos jira ayaa loo adeegsaday dagaal aan kood ahayn waxayna ku dhaxbaabeen laba Ethiopian oo dagaalamaya maleeshiyaadkaas maxaabiista oo noqday TPLF ayaa xaaladooda laga deyrinaya iyadoona Tigray ay soo bandhigeen qaar ka mid ah muuqaaladooda ragga la aqoonsaday waxaa ka mid ah Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ku dhashay degmada Awbare ee gobolka Faafan Sharma Arke Maxamed Aadan oo kasoo jeeda gobolka City iyo Yuusuf Xasan oo kasoo jeeda magaalada Wajaale ee gobolka Faafan Sharma Arke oo la hadlay warbaahinta Galbeedka Soomaaliya diirada saarta ayaa sheegay inay ku nool yihiin xaalad ciriiri ah iyo silac aad u badan Soomaalida Mustafa waxaan gaarsiisay inaan meesha naga soo saarto noo dadaalashin oo waxaan nahaynaa kuwa naga tirsanana walaalahaayo ciidanka difaaca qaranka Ethiopia inaan na soo gaadhiyin oo noo qaylisiyin baan naga baahannahay meesha dhibaata nagu haysato injir baana cunto waxaan nahay dhalinyar baan nahay weli hadda injir baana cunto gudasheeda waa yaabaysaa dharkaan xinan haddaan maalin ku sila waa nixdahayd bay imika Ethiopia ayaa gaartay heer ay askari soo dhalinyaro ay gumaysatay heeladoodana baabiisay oo ku nool Soomaali Galbeed waxa ragas qabsaday ayaana 10 u noqon kara kuwa hadda xabashkaalka halka sida Liyu Police dawladda federaalka ayaa ku fashilantay inay xirto qunsuliyada Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe Sakariya Umar ayaa ka waramaya dawladda federaalka ee madaxda uu yahay Hassan Sheikh ayaa ku guuldareysatay xiritaanka qunsuliyadaha dawladda Itoobiya ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe muddo 10 maalmood ka hor ayaa war saxaafadeed ay soo saartay dawladda federaalka ay ku tilmaantay in 7 bari gudahood ay ku xiri doonto qunsuliyadaha dawladda Xabashida Itoobiya kadib markii uu xumaaday xiriirka ka dhaxeeyay Hassan Sheikh iyo Abay Ahmed sidaas oo ay tahayna waxa wali furan oo shaqeynaya qunsuliyadahaasi iyadoona dawladda Xabashida Itoobiya ay sii kordhisay xiriirada ay la leeyihiin maamulada Soomaaliland iyo Puntland tan iyo markii uu bilowday khilaafkan diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Hassan iyo Abay Ahmed dawladda Xabashida Itoobiya waxa ay sii kordhiyeen ujeedooyinkooda gumaysiga ay kula falgali jireen maamulada ay hore iyadoo u dhisatay ee Puntland iyo Soomaaliland waxana muddooyinkii dambe booqasho joogta ah ku imaanayay deegaanada ay ka arimiyaan maamuladaasi saraakiil sirdoon mas'uuliyiin iyo xitaa xubno aan la garan waxa ay yihiin kuwaas oo kulamo la qaatay madaxda maamuladaasi tan iyo markii dani uu ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray dawladda federaalka waxa marba marka ka dambeeya isa soo taraya khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland fagaara ku yaala degmada Boole ayaa lagu daawaday filimkii Al-Kataib ay ka diyaarisay dagaaladii ciidamada dawladda federaalka lagu jibiyay ee dhacay bishii Ramadaan Abdulla Muqtar ayaa ka waramaya habeenkii xalay fagaare ku yaala degmada Buule ee walaayada Jubada dhexe waxaa lagu daawaday filimkii hadiyada ciida ee ay baahisay Al-Kataib filimkan oo soo bandhigayay tacadiyada ay yahuudu ku hayaan muslimiinta Falastiin oo ah arin ay dadku aad ula murugoodeen ayaa dhanka kale soo bandhigayay waxyaabo ay dadku farxad ka muujiyeen waa dagaaladii dhacay bishii Ramadaan kuwoodii ugu waaweynaa ee ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen askarta dawladda federaalka ee ka kala dhacay Basra, Busley iyo Daru Nicma kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidanka Hassan Sheikh qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan Buule ayan wareysanay xilli uu heer gabagaba ah mariyay daawashada filimka magacaygu waxa la yiraahdaa Sulaymaan Maxamed Cabdullaahi waxaan ku taawanaynaa waxa weeyaan cadawga Ilaahay ee magaranaysay soo baxay shariicada Islaamka in xeedey in la dagaalamaan nurka Ilaahay in ay dhimiyaan waxa weeyaan laga aargudanayo waxa kamida xeedey walaalka mujaahidka ee murtidka xeedey qoriga oo magaranaysay shubkiisa ku dhaawac tiraya hayalas aad isoo jiita qalbigeena aad iyo aad ugu qaboojiyay ayada al furqaan ku dhawaa waxaan ku daawanaynaa walaalaheena Al-Kataib filin oo ay noo soo saartay munaasabada ciid filinkaas oo ah walaalaha Falastiin gumaadka ay ku jiraan iyo sidii loo aaray oo ciidamada mujaahidiinta sida oo aareen filinkaas aan daawanaynaa Shamsi Ciise Cabdullaahi oo joogta degmada Boole wallahi billahi wax cajiib badan aan ku daawanay oo ilaahay kaligiis aan ku helnaa haa reer qasan ilaahay daawacooda bogsiya intii shahiidina shahiidkooda Allah ka aqbala dambigooda iyo dambigii waalidiintooda Allah dhaafo waa faadimo oo joogta degmada filim aad u xiiso badan aan ku daawanaynaa waxyaalaha aad aan oolo isoo jeeda waxyaalaha aad aan u murugooda maxaa ka mid ah walaalaheena Falastiin oo maal walba saan loo xasuuqaa yahuuda waxaan yahuuda baaq u jeedanahay insha Allah biidhnillaah rag iyo haween weyn soo socdaan meedadkiina cadcadaan ilaa jar insha Allah biidhnillaah horey waxa filimkan looga daawaday magaalooyin ay ka mid yihiin Ceelbuur iyo Kunyabarow qoysas degan dhul ku yaala xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ku gacan saaray dalab uga yimid dawladda federaalka oo ahaa inay ka guuraan halka ay degan yihiin. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka soconaya dhulboobka iyo barakicinta ay dawladda federaalka ku hayso bulshada ku dhaqan caasimadda. Dawladda federaalka ayaa dhawaan bixisay dalab ah in laga guuro dhulal ku yaala xaafada Dabdamiska ee magaalada Muqdisho, waxaana arrinkaasi ku gacan saaray qoysaska degan halkaas. Dhulal badan oo ku yaala Dabdamiska muddo dheer waxaa ka taagnayd dood iyo isqabqabsi, iyadoona dawladda federaalka ay muddo qorsheynaysay in dhulalkaasi ay ka rarto dadka shacabka ah ee degan oo u badan dad maati ah. Qoysaska degan halkaasi ayaa waxa ay sheegeen in mar waliba ay dawladda federaalka u soo direyso digniin uusan qof mas-uul ah ku saxiixinayn, isla markaana la doonayo in dhulalkooda si xaq darro ah looga qaato. Annaka ilaa baalahana la daro oo baalahana la saaro meeshan meel aan u socono oon aadayno ma lahan warqad waxbayaan lagu soo digin. Marka isaabaxda maahan mar walba ay warqadda saabaxda waan galiiliyoonaa, ma hooyano, waa iswareysanaa, nolosheyba nala qaybsato waraaqda Soomaa. Ilaahayan sugeynaa marka ugu horeyso Allaha oo na umtay oo cirkaas fidiyo dhulkaas fidiyaan sugeynaa. Arrintan waxaa ka dambeeya nin walba oo afar jeeble ah ama dowladda ha u shaqeeya ama shacabka lacag ha ka aruursado ama irbaabada ha soo istaago, nin walba afar jeeble ah waxaa ka dambeeya. Shacabaanaha shacab la oo maalin kasta la jirdilayo oo idaacadaha lagu jirdilayo iyo waraaqaha intee lagu arkay. Waxaan u aragnaa inaan waxba ka jirin, waxaan u aragnaa wax meel dhexe laga soo abaabulay, waxaan u aragnaa cid aan ka guurna maba naqaanaba, barke idaacadaha dadka na wareysanaya miyaan ka guurnaa, yaan ka guurnaa oo na haystaba warqad cidlaah oo boliiska ka soo baxday laleeyahay oo magac lahayn oo xitaa gabar ku saxiixineen anagu ku guurmayna ninkii run sheegaya oo war cad raba intana soo hor istaagaha horteena waraha ka dhaho waxaan ku guurno kale umaba jeedan. Qorsheen xig wiciya inaanan kaba guuraynin oo ku dhimanayna lagu aasaayo oo cidaa uga guureynaaba aysan jirin, cid mas-uul oo nala hadashaba aysan jirin. Marar badan ayaa waxaa sidaan oo kale magaalada Muqdisho laga soo tabiyey falal dhulboob ah oo ay ku kacayaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka, waxaana marka laga yimaado dhacdooyinka ay warbaahinta soo tabinaysa ee la xiriira arrintani ka badan kuwo qarsoon oo aan laga hadlin. Kulayl aad u daran ayaa laga soo sheegayaa magaalada Hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed Soomaaliya. Warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Qaasim. Magaalada Hargeysa cimilo ahaan aad ayay uga roonaad magaalooyinka badan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya, balse hadda waxaa laga soo sheegayaa kulayl aad u daran. Dadka magaalada ayaa sheegaya in ay dareemayaan kulayl saameyn weyn ku yeeshay nolosha magaalada. Dadka ku ganacsan jiray waddooyinka ee aan dhismaha deganayn ayaa ka mid ah kuwa ugu daran ee ka cabanaya kulaylka, heer oo kulaylku gaaray inuu madow ka dhigo khudaarta waddooyinka lagu iibiyo sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada. Alxamdulillah, dawaa cimilada ilaahay jawiga ilaahay wadoodo ee magaranaysaa bedelayo, dee roobun bayna soo qaban jikara insha allah. Aad buuna ugu yeeshay kolayto, dee maadaama aan lahay dadkii suuqa jooga dacad joog ahaa saameyn badan buu nagu leeyahay, waayo dee laamida dhinacyadaan iskaga ganacsanaa haddana dee waa bihaani maca wixii ilaahay keenaaba. Cimilada maanta joogta aad bay uqulushahay, aad bay uqulushahay. Maanta kulaylka Soomaaliya waa tuufas, waayo Hargeysa imaanta iyo Barbare iyo Jabuuti oo kale oran jiray Allah hayaa xeeb weyn waa kulayl ayaa la oran jiray laga soo xagaa baxday. Maanta Hargeysa laga xagaa baxayaa mara waaxid haa, waayo weydiinaysaa imika cadceed imika maanta dalad baa u xirneed, dalad waxba ka tirin wakiil dalada aan maanta iibinaya dhawaan daadiyay wuu madoobaaday kan imika soo saaray haye cishada aad bay kulushay cadceeda in babayga baa dhimanaya, cambalafkii baa dhimanaya, muuskii baa dhimanaya, tamaandhada baa dhimanaysa, wax alaal macal hilibkii baa madoobaanaya. Waayo waxa dhacaya maanta waxaa Soomaaliya weligeeda noloshadaana ka dhici weyn inta aan jiro 500 sano jiraa weli maan arag macashada ma heerka gaadhay, weli maan arag dollarka heerka gaadhay, weli maan arag cadceeda ma heerka gaadhay. Niyow de kulaylka sanadkan oo kale in 2024 ka ina soo maray oo kale iyo sanadkii ka horeeyay oo iska soo yar daba tarayay in mayna arag kulaylada noocan Hargeysa kulaylka sanad ma ilaahan jirin, ilaa kulayl xad dhaaf ayaa imika jira. Dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada uu Allaah ugu nicmeeyay cimilada wanaagsan, iyadoo wadamada qaar ay ka jiraan qabow iyo kulayl daran oo xilliyada qaar sababa inuu dab xoogan ka kaco. Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Munaasabad lagu maamuusayo arday ka aflaxday macad sharci ah ayaa ka dhacday degmada Ceelcad ee walayda Islaamiga ah ee Gedo. Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya. Munaasabadan oo gebagabo u ahayd macadka Imaamu Dhahabi ee beesha Horaar Same ayaa dhowaan ka dhacday deegaanka Yaaqle ee hoostaga degmada Ceelcad ee walayda Gedo. Macadka ayaa furnaa muddo 3 sano ah, waxaana funuun kala duwan oo cilmiga sharciga ah ku bartay arday u dhashay beesha Horaar Same oo ka mid ah beelaha dega gobolka Gedo. Xafladdii xiritaanka u ahayd macadka ayaa waxaa ugu horreyn lagu daahfuray ayado kamid ah quraanka kariimka وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما انت سكدبا ارضيدا يا سميي بندق علميات كترجميا هيركودو وحبرشو ففي بداية اللقاء أرحب بجميع الحاضرين من الأمراء والعلماء والنقباء والآباء والأمهات والمعلمين وجميع المشاركين في هذه الحفلة المباركة في الحفلة الاختتام لمعهد الإمام الذهبي المفتوح 1442 فإخواني الكريم هذا يوم الاختتام يوم الخميس الموافق من شهر شوال في عام 1445 من الهجرة الشريفة النبوية ونسأل الله أن يسر لقاءنا ويسر ذنوبنا ويجعل لقاءنا خيرا وبركة الحمد لله الذي قد تمم على الإمام الذهبي ثانيا وبعد حمد الله حمدا بالغا على الحركة الشباب جددا التي تعلمنا بها العلوم بدون أجرة على آبائنا نسأل الله الجليل الأكرم بالعفو والثبات في الإسلام أما التي فيها من الفوائد فمن علاها العلم بالمقاصد والضبط والتسهيل للحفظ كذا تفهم مفتي النهجه والمأخذ وكونها أدلة الأحكام فيه خلاف ضالب الإحكام صدوك لوحة حفلة دكهد لي مسؤولين تولايه دكذو وقاسيو نبضوني وحكرت markan waxaad ku soo dhawaatan maamulaha macadka imaamu dhahabi oo ka warbixinaya qaar ka mid ah funuunta cilmiga ahayd ee ardaydu barteen intaas kadib macadka aan u fadhino ikhtitaamkiisa ismkiisa iyo magaciisa waxaa la yiraahdaa macad al-macad imaamu dhahabi waxaana iska leh baysha la yiraahdo hawrarsama ama reer waxaana la furay macadkaasi 1442 markay hijriyada ay ahayd ayaa la furay inta marka uu soconayay macadkaas waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo aad u tiro badan duruustaasi marka aan wax ka tilmaano waxaa kamid ah quraanka ayaa lagu qaatay culuumtiisana waa lagu qaatay sida tajwiidka oo laga qaatay kutuba kala duwan sida tuhfatul adfaalka hidayatul mustafid aljazariya waxaa kala lagu qaatay tafsiirka quraanka kariimka ayaa lagu qaatay 15 juz ee hoose ayaa lagu qaatay laga soo bilaabo suuratul kahfi ilaa laga gaaro suuratul nas waxaa kala lagu qaatay macadka fiqhi ayaa lagu qaatay oo kutuba dhowr laga qaatay sida sifatu salaad abi shujaac iyo qutu nafis waxaa kala iyadana lagu qaatay macadka al aqida oo laga qaatay kutub aad u tiro badan sida waajibaadka usulu thalathaha kitabu tawxiidka sulamul usulka aqidatu al wasidiyya ugaaska beesha horar same ugaas abdullahi muallim harun ayaa munaasabada kelimadka jeediyay wuxuuna la dardaarmay ardayda qalin jibinaysa ardada hadaan ku yaraan noqdo ardoy ilaahay aadan barakee waa la idin duceeyay dardaarana waa la idin siiyey waxaad nasiib u yeelateen oo la idin barayna waa diinta ilaahay sharci ilaahay weeye duruus aad barateena waa dhageysanaynay haddii ma garanaysaa quraanka ilaahay tahay tafsiirka haduu yahay tawxiid haduu yahay seera haduu yahay qawaacid haduu yahay fiqh haduu yahay manduuma haduu yahay waa maqlaynay aan wax badan baa la idin baray adinkuna aad barateen juhdi baa la idin geliyay oo maal baa la idin geliyay oo waqti baa la idin ku bixiyay haday tahay xarakadii guud iyo haday tahay heer gobol iyo heer degmo maskaxda badan oo la idin geliyay ee juhdiga la idin ku bixiyay ha beer dareynino diinka ilaahay oo la idin baray meelan munaasib u ahayn hal aadino ugu dambeyntii waaliga wilayada islaamiga ah ee gedo ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga horeyna u sii wadaan waxaanu leenahay inta maanta ka faa'iideysatay cilmiga kan dadaalkiina sii wada shalay waxaad aheydeen arday maantana waxaad tihiin culumo وإنه حاويان أسي قدبتين الشيوخ إنه نقطان ومدنا حاويان علمي أدبرتان نقياد أدنقطان ومد أدهو قامسان شريعة الإسلام أدبرتان ومدنا حاويان أدويرتان وسايات أنت دار ما يوحى كمدة تقوى الله في السر والعلم إلهي أنا تكبغل سبحانه وتعالى وحو إلهي ذينكو كالميني عبسي داس وأنه كالميني علمي إنه برنو قضبك اللبات وأرضو دار ما يوحى يتا إخلاص عملك إنه إخلاص نقنقضو محايا الإخلاصكو وشي قالي أه قبائل دا الصوماليات يكون رقن ولايات كإسلامي أه أيا كتر تم يسدي وحبر اللهايين أبتكو دا واركيوات كالسوعة تاني دا عد إسلامي الفرقان رجيسي الحلقة ونغين تا